Siófokig lerágnám érted a nádast. Súgtam neki, de nem jött érdemi válasz. Ráfoghatnám az összes vélt problémámat, hogy most már biztos, hogy mindenki az életemre tör. Hogy ki és miért azt nem lehet tudni, de nem is ez a lényeg. Pályát tévesztettem, de erről is más tehet. Egy szebb világ van, egy szebb világ, a lábaim előtt heverne már rég. Rám nézett a lány, vagy nem nézett rám? Mikor, miért nem lesz, melyik dombot hallott ám? Miért csak engem ver, családdal az anyja? Úristen, nem sírnék, ha lenne vastag nagyapa. Rám nézett a lány, vagy nem nézett rám? Elegem van, lecsapoztam magadjám. Azon nevet csak, de nem is mosolyog. Hogy kiröhögjön, ahhoz is kevés vagyok. Senki sem érti a problémámat, annak, aki nem én vagyok. Senki sem érti a problémámat, könnyű annak, aki más. Rám nézett a lány, vagy nem nézett rám? Mikor, miért nem lesz, melyik dombom hallottál? Miért csak engem ver, családdal az atya? Úristen, nem sírnék, ha lenne vastag nagyapa. Rám nézett a lány, vagy nem nézett rám? Elegem van, semmi sem az én hibám. Rajtam nevet csak, de nem is mosolyog. Hogy kiröhögjön, ahhoz is kevés vagyok. Mindenki az életemre tör. Hogy ki és miért, azt nem tudni, de nem is ez a lényeg. Pályát tévesztettem, de erről is más tehet. Egy szebb világ van, egy szebb világ.